Ala emas nong yalengan iso, Mak. Wes to, Le. Oh, Mak. Sira kang sabar nerimo. Oh, Mak. Kula sira anake wong sing duwe, Le. Jodho nira Allah kang ngatur, Le. Tapi, Mak, iso sing kuat, Mak. Klendi nasib iso, Mak. Sama bulu. yo sing gampang wong laki rapi. Ojo mong ngedorot senenge ati. Pikirono ring dino mburine. Ojo gampang riko kesusu. Ojo riko nuruti nafsu. Kudu cukup syarat-syaratnya. Yeah.